ni mihadhara mirefu kidogo. Mihadhara hii tumeihusisha kuwa ni maalumu kwa wanafunzi wetu wa kike wa chuo chetu hichi Ma'had Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiyyah, kitengo cha wanawake. Tayeb, sasa kabla sijaingia rasmi fi lubbi al-muhadara, kwenye kiini cha muhadara wetu, ningependa kutoa utangulizi ambao utatuweka sawa katika muhadhara huu. Utangulizi wenyewe utakuwa ni kama swali ambalo linasema, ma hiya al-asbab al-hamilatu ala wad'i hadha al-barnamij fi hadha al-waqt, ni zipi sababu ambazo zimepelekea kuweka barnamiji hii katika wakati huu? Kwa nini sisi tumeamua kuifanya mihadhara hii wakati huu? Je, kuna sababu zozote ambazo zimetusukuma sisi kuyafanya haya? Kuna sababu zozote ambazo zimetusukuma kuyafanya haya? Kwa hakika jawabu la swali hili, ziko sababu kadhaa ambazo zimetupelekea kuandaa mihadhara hii, lakini moja ya sababu hizo, hajatu nnasi ila mithli hadhihi almawa'id la siyama an-nisa fi hadha az-zaman lamma kathurat 'inda kathirin minhun al-mukhalafat ash-shar'iyyah bi sababi al-bu'd 'an kitabillahi وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والجهل بأحكام الدين واتباع الهوى والشيطان. تسمى سبب يكوانزا نهاجة وليكوانا يواتو وإسلامك ويملا يكويتني أنفان ومويدة هايا هسا ونواكي كوني زام زيتو ونواكي ووقته وليو pale ambapo ilipokithiri kwa wanawake wengi mikhalafa ya kisheria. Imekuwa wanawake wengi wanakosea sana katika dini na makosa mengi ya kisheria yanatokea kwao. Nikisema haya sisemi kwamba wanaume hawakosei, isipokuwa muhadhara huu ni maalumu kwa ajili ya wanawake, tutayahusisha zaidi yale ambayo yanafanywa na wanawake katika makosa. Kwa hivyo kumekithiri kwa wanawake wengi kuingia katika makosa ya kisheria kwa sababu ya kuwa mbali na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume alayhi salatu wassalam, bali ni kwa sababu ya ujinga wa kutokufahamu ahkamu za dini na mara nyingine kufuata matamanio ya nafsi na ushawishi mbaya wa sheitani. Zote hizi ni asbab ambazo zimechochea wanawake wengi wakajikuta wakiyafanya makosa kwenye dini kwa kuwa wako mbali na dini, wameutupa Uislamu. Tusema hii ni kwa asilimia kubwa, si wote. Kwa hivyo hali halisi inahitajia sisi kufanya mihadhara kama hii na madarasa kama haya kwa wingi, kwa ajili ya kukumbushana, kufundishana na watu kuzinduana, bali kuonyana na watu kukanyana kwa makosa mbalimbali ambayo yanafanywa yaliyokatazwa na Uislamu. Hii ni sababu ya kwanza. Lakini sababu nyingine, iqamatul hujjati alayhin waltimasul udhr inda Allah subhanahu wa ta'ala biiblaghi shari'atihi ala ibadihi. Sababu ya pili ambayo imetufanya tuzungumze muhadhara huu ni kusimamisha hujja kwa wanawake wa Kiislamu. Tunataka tuwasimamishie hujja ili asipatikane mmoja wao akisema nilikuwa sijui, kama hili ni kosa, sijafikiwa na elimu mimi, mimi sijasikia habari hizo. Tunaiziba mianya hii ya kutoa visingizio hivi wakati mtu anafanya makosa kwenye dini. Kwa hiyo tunasimamisha hujja kwa wanawake, kadhalika sisi wenyewe tunatafuta udhuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuifikia sheria yake kwa waja wake. Yani tunatoa dhima ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametubebesha sisi kwa yale machache ambayo tunayajua. Kwa hiyo tunayazungumza kabisa ili tutoe dhima yetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah kwenye Qur'ani, wa idh qalat ummatun lima ta'idhuna qawman illahu muhlikuhum au mu'adhibuhum adhaban shadida qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yarji'un. Nakumbuka waliposema watu, kwa nini mnawapa mawaidha watu ambao Allah ni mwenye kuangamiza watu hao au ni mwenye kuadhibu adhabu kali? Yani kuna watu waliwalaumu wale waonyaji watoaji mawaidha kwamba kwa nini nyinyi mwajitesa kuwapa mawaidha watu ambao Allah atawaangamiza hivi karibuni na atawaadhibu adhabu kali kwa sababu ya madhambi yao. Wale watu wema ambao walikuwa wakifanya mauidha na kuonya, wakajibu wakisema, sisi tunatafuta udhuru, tutafuta udhuru kwa Mola wenu, na huenda hawa waovu wakarudi nyuma wakaacha maovu yao. Kwa hivyo nasaha au ukumbusho au mauidha, ukiachilia mbali mtu anayepewa mawaidha au nasaha, anaweza akabadilika akaacha tabia mbaya akafuata tabia nzuri, akaacha shirki akafuata tauhid, akaacha bid'a akafuata sunna, akabadilika mtu katika maadili yake, akazikwepa tabia mbaya mbaya akafuata tabia nzuri. Ukiacha hayo pia, kutoa nasaha ni kuondosha dhima, ni jukumu ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. Hii ni sababu ya tatu, sababu ya pili. Lakini sababu ya tatu ya kufanya muhadhara huu au mihadhara hii, tashji'uhunna ala almubadarati bitawbati ila Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi almukhalafat, ni kuhamasisha wanawake na kufanya haraka kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya makosa ambayo tutayataja, ambayo wanawake wengi wanayafanya. Kwa sisi tunawahamasisha na kuwahimiza wanawake kufanya haraka haraka kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa makosa kama hayo, ikiwa mtu atajipata yuko na makosa hayo tukianza kuyataja. Kwa nini? Fa inna baba taubati min kulli dhanbin la yazalu maftuhan, kwa sababu mlango wa tauba kwa kila dhambi ambayo mwanadamu alifanya maadamu uko hai, basi mlango wa kutubia dhambi lolote ambalo wewe umelifanya bado uko wazi. Walan yughlaqa hadha albabu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha, na kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu mlango huu wa tauba hautafungwa mpaka jua lichomoze upande wa magharibi, na hii ni alama kubwa kabisa ya kusimama kiyama. Na hapo tena matendo ya watu hayakubaliwi, na kama ni tauba basi tauba yako itarejeshwa, hutakubaliwa wakati jua likichomoza upande wa magharibi, yani kule ambako linazamia. Ukiona lachomozea kule, basi fahamu hapo tauba haikubaliki tena. Wallahu subhanahu wa ta'ala قد دعا عباده الى التوبه اليه في غير موضع من كتابه. ان الله سبحانه وتعالى amewaita waja wake kutubia kwake katika sehemu isiyokuwa moja kwenye Qur'ani. Kuna aya nyingi tu za Qur'ani zikiwalingania waumini wote kwa ujumla wake, kwa waume kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye makosa yao wanayofanya. Hii ni kuonyesha kwamba Allah anawapenda waja wake wanaotubia pale ambapo wanakosea. Mfano katika aya hizo ni surati Zumar. Allah anasema qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul, sema Muhammad, ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim, enyi waja wangu ambao wamefanya israfu juu ya nafsi zao, yani kwa kuzitia katika madhambi mbalimbali, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala, إن الله يغفر الذنوب جميعا. هيك يا الله سبحانه وتعالى أنا يسميه مذن بيوته إنه هو الغفور الرحيم. هيك يا الله سبحانه وتعالى نمينجي ومسماها mwingi wa huruma Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo huu ni utangulizi mfupi ayatu al-akhawat, enyi wanawake wa Kiislamu, ayatu al-talibat, enyi wanafunzi wetu wa kike. Ni utangulizi huu kubainisha sababu za kuweka mihadhara hii. Kwa hivyo baada ya kuyasema hayo, sasa nitaingia katika kiini cha maudhui yetu. Kama nilivyosema, mihadhara yetu itakuwa ni ya mfululizo, itakuwa ni mirefu, na nadhani mmetangaziwa barnamage ratiba yetu itakuwa. Kwa hiyo huu ni mwanzo wa unwanu almuhadarat almukhalafatu shar'iyya allati takahu fiha nisa, mikhalafa ya kisheria ambayo wanaingia wanawake. Tayeb, tunaanza na mukhalafa wa kwanza. Katika mambo ambayo wametihaniwa nayo wanawake wengi, hata wale ambao wanajinasibisha na Uislamu, ni hili ambalo nitalitaja: adhahabu ila sahrati walkuhan walarrafin, ni suala la watu kwenda kwa wachawi na makuhani na maarraf. Hili jambo ni tatizo kubwa sana katika jamii ya leo. Wanawake wengi wanasifika kwa ushirikina. Ushirikina ndio kimbilio la watu wengi wasiokuwa na dini. Lakini katika hili wenye kuongoza ni wanawake. Wanawake wanapenda sana waganga wa kienyeji. Na waona kwamba mambo yao hayawezi yakanyooka ila kwa ushirikina. Hawezi akakaa na mumewe kwa salama mpaka akaroge kwanza. Akamroge mume kwanza na utakaa naye kwa salama. Biashara zake hazitokwenda mpaka waganga. Hatopendeza akipiga shedo zake watu wamuone mpaka mganga. Mambo mengi mengine ya kipuuzi, aona kwamba hakuna jambo lake litakwenda ila kwa mganga. Jambo hili wamekuwa nalo sana wanawake wengi. Adhahabu ila sahara, kwenda kwa wachawi walkuhani na makuhani walarrafini. Man humu sahara, nani wachawi? Kabla sijaendelea, asaharatu ni jamu ya sahir, wachawi. Asahara ni wachawi, ni wingi wa mchawi. Wa huwa alladhi ya'malu sihr, mchawi ni yule ambaye anafanya uchawi. Kwa ufupi tu, asihru maana yake kama wanavyosema ulama wetu, uqadun wa ruqa wa talasim wa adwiyatun yatawassalu biha as-sahiru fatu'athiru ala badani al-mas'huri wa aqlihi wa qalbihi wa minhu as-sarfu al-'aqf. Hiyo ndio maana ya sihri kama wanavyoelezea wanawachuoni wetu. Wanawachuoni wanasema asihru, uchawi maana yake uqadun, ni vifundo vinavyofungwa, waruka na visomo vya ajabu ajabu, wa talasim na matalasimu, hizi ni aina za hirizi, wa adwiyatun na dawa, yatawassalu biha sahir, anatumia vitu hivi mchawi katika uchawi wake. Fatuathiru ala badani almas'ur, kwa kupitia vitu hivi vinaathir mwili wa yule ambaye amefanya uchawi, wa aklihi, na mara nyingine anaathirika mpaka akili yake. Mtu akapata maradhi ya akili, kumbe hakuna lolote, maskini kumbe amefanyiwa sihir, kafanyiwa uchawi. Kadhalika akaathirika mtu moyo wake kwa sababu ya sihir. Wa minhu as-sarf wal 'athf, pia ni katika mambo ya kichawi swala lazima la kufanya as-sarf wal 'athf. Nini maana ya as-sarf wal 'athf? As-sarf ni kumgeuza mtu, kwa maana kumgeuza mpenzi asimpende mpenzi wake. Hii ni asarf. Mfano, mke akafanya sihiri kwa mtu fulani asimpende mumewe, kadhalika mwanaume akamfanyia sihiri mwanamke asimpende mume wake. Hii ni asarf. Kadhalika al-atf, al-atfu ni kumfanya mtu akupende zaidi. Waswahili huko wakiita limbwata, ndio al-atfu hiyo. Mtu anafanya jambo mume ampende, au mume anafanywa jambo na mke wake ampenda mke huyo ajabu, akoka kama mbuzi, amkokota anapotaka kwa katika lolote analotaka yeye, ni baya ni zuri, la halali la haramu, huyo mume atafanya. Utasikia waswahili wasema tayari ashapo walimbwata huyo, kwa mwanamke huyo hasemi chochote. Haya ni mambo ya sarfu wala afu. Na wengine wanawafanya wachukie, wachukie familia zao. Mtu atafanywa sihir akamchukia mumewe, hampendi akimwona muona na sura mbaya, mumewe akiingia nyumbani anaona anuka vibaya, wako wanawake hao maskini, kumbe ni sihir. Mumewe akiingia ndani anaanza kudeki na kupuliza mapafuni, asema kuna harufu mbaya huko ndani imeingia, harufu kama ya maji imeingia huko ndani. Haya mambo yapo yafanyika, akawa hampendi, walikuwa na ndoa ya amani, anamchukia, vurugu, nipe talaka, utaki nitafanya khulu. Mtu ashangaa, huyu mke wangu tulikuwa tunaishi naye vizuri, sijamkosea chochote, mbona afanya haya? Kumbe wamefanywa sihir. Kwa hiyo hiyo ni eneo la kwanza kuelezea sihir. Walkuhan, makuhani kama wanavyoelezea wanawachuoni wetu, ni wale wapiga ramli kwa ufupi, ambao wanadai kwamba wanajua mambo ya ghaibu. Anaweza kujua mambo yatakayotokea baadaye, akatoa utabiri kwa mwaka huu patakuwa na kadha, patakuwa na hiki, kwa kutumia ramli. Na ramli zina aina nyingi, kuna ramli za aina nyingi. Pana watu wanatumia kuchora ardhini, wengine wanatumia kuangalia kwenye viganja wakapiga ramli, wengine wanatumia vikombe vya maji na mambo mengi ya ajabu ajabu. Almuhim, wapiga ramli anaweza kukutabiria kila kitu wewe. Hata kama kuna kitu kimepotea, ukienda kwake atakwambia, ana uwezo wa kujua kitu kilichopotea wapi kipo kutumia mashaitani. Na mara nyingi hawa ni waongo, mara nyingi ni waongo, na zile habari ambazo anazipatia basi amezisikia kwa mashaitani ambao wanaiba habari za mbinguni, malaika wakizungumza. Hawa ni makuhani wapiga ramli. Kadhalika al-arrafun, ma'arrafu ni hawa hawa, ni miongoni mwa makuhani. Hawa wanatumia, wajitia kwamba wanajua ghaib kwa kuangalia baadhi ya vitu, baadhi ya alama. Aweza akaona mnyama fulani amepita hivi, akwambia waona huyu ndege aliyopita hapa, patokea msiba mkubwa sana, huyu ndege haonekani ila isipokuwa pana msiba, waona hii sauti ya huyu mnyama, patatokea sherehe fulani. Yani anatumia baadhi ya vitu vinavyoonekana kubashiri mambo ya ghaib. Na nyinyi mnafahamu wanawake wa kiimani wa Kiislamu kwamba hajui ghaib isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndio ametafarad na ilmu ya nini? Na ilmu ya ghaib. Idhan, jambo la kwanza ambalo wanawake wengi ulifanya, mimi nimejaribu kuelezea hayo, ni adhahabu ila saharati wal kuhan wal arrafin indama tusabu ihdahunna bimarad au aini au hasad wa hadha min alkabair almubiqat wa hadha haramun. Ni wanawake kwenda kwa wachawi makuhani wapiga ramli pale ambapo mwanamke anasibiwa ima na maradhi au akapata kijicho, mtu akamtazama kwa kijicho kibaya kamdhuru, au akapata hasad ikawa mtu anaumwa kwa maradhi ya kijicho au hasad, basi haraka haraka anakwenda kwa watu hawa. Jambo hili, dada zangu katika imani, ni katika madhambi makubwa yenye kuangamiza, ni jambo la haram. Bali watasdiquhum kufrun, bali kuwasadikisha wachawi na makuhani wapiga ramli, ukawasadikisha na kuona kwamba habari zao ni za kweli na yale wanayotabiria ni ya sawa, na ukawa na waamini, jambo hili ni ukafiri. Na haya yamethibiti wazi wazi inda al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala fi al-Musnad حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أنا سمع أبو هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. متومي عليه الصلاة والسلام وسيما يويوتي أتكا يمويندي كهاني أو أتكا يمويندي عراف من يكتمي كوانغالية باذي مambo وكتابيري مambo يغير mtu akiwaendea watu hawa fasaddaqahu bima yaqul kisha akamsadikisha huyo kuhani kwa anayoyasema mtume yasema faqad kafara bima unzila ala muhammad atakuwa mtu huyo amekufuru kile kilichoteremshwa kwa muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wa ali wasallam. Hapa ni pale ambapo mtu atakwenda kwa hawa wachawi wapiga ramli makuhani hawa alafu akasadikisha yale ambayo anayasema. Kuna nini wewe? Asa mimi nina kadha, mimi nina umwa, najisikia kadha, au mimi nimeshushwa cheo, mimi juzi tu nilipanda cheo lakini sina cheo tena. Akaambia basi wewe umefanywa kadha kadha kadha. Na mara nyingi hudanganya hawa makuhani na kugombanisha watu. Mtu akagombanishwa na mzazi wake na majirani zake, anaambiwa mjue mwanamke fulani mnene hivi, mfupi mfupi, huyo ndiye anayekudhuru. Sasa kwenye mtaa hapakosi mwanamke mnene mfupi. Mwanamke mnene mfupi atakuwepo tu, ukamdhania pengine jirani yako, pengine ni mzazi wako. Ukisadikisha yale ambayo anayasema kuhani, umekufuru. Lakini wa amma idha kana alladhi yadhhabu ilayhim ghayra musaddiqin lahum bi annahum ya'lamuna al-ghayb ولكنه يذهب للتجربة ونحوها فإنه لا يكفر. ونسمع مع علماء ويتو لكن يكيوا هو يوم يكون كما كهاني أو وشاوي أنا هنا قوة لكن حصدقيشي كلا نباتو نكسيما كما هو نجوا غيب نكوى جنبو إلي هالي كبالي اسفقوا نكوين تو سبابو يا أنا هنا كما هو نوزوفو ني متبيبو هوا ونجوا كتيبو أما سؤال نكوى غيب ونكوى هكبالي basi mtu huyo hata kufuru, lakini ana adhabu kali naye pia kule kwenda tu, hata kama hawasadikishi. Adhabu yake ni kutokubaliwa swala siku 40. Imekuja katika baadhi ya riwaya ni usiku 40 hatakubaliwa swala, na hadithi hiyo imehitaja baadhi ya wake za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huwa hadithun sahihun rawahu Imam Muslim rahimahullahu ta'ala qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 ليلة. يوتك أتكمل ديم في جرملي أكمل إذا تشوتي كمل إذا ت أسمع متم عليه الصلاة والسلام هاتكبلي ويه سؤال سكو 40 هاتكبلي وصلاة ذاك أسؤال لكن سؤال هذا كبلي هبل وجيره وسؤال وسبب يوبايا walichokifanya. Idhani jambo la kwanza katika mambo ya kimakosa ambayo wanawake wengi wanayafanya leo, hata wale ambao wanajinasibisha na Uislamu, ni swala hili. Ama wanawake kikafiri, takallamu wala haraj, makafiri kwao hili ni kama imekuwa dini sasa. Lakini tutasema hata katika Waislamu wako wengi sana, mambo yao hayendi ila kwa waganga. Hili ni jambo baya, jambo la ukafiri hili la mtoa mtu katika Uislamu. Na mnafahamu ni mafikio ya makafiri, ukiukosa Uislamu ukafa katika kufuru, mafikio yake ni motoni milele. Kwa ni jambo baya kabisa. Hakuna dhambi kubwa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameyasiwa kama shirki na ukafiri. Kwa hiyo chunga hili jambo. Hili ni jambo la kwanza. Jambo lingine ambalo wanawake walifanya ni katika makosa vile vile, al-iktharu min ziyarati al-quburi wa taraddudi alaiha, kukithirisha kuyazuru makaburi na kuregelea regelea kwenda makaburini. Pana wanawake wanapenda sana mambo haya, wenyewe wamejiwekea uradi wao, kila wiki atakwenda zake makaburini, hii makaburi za makaburi ya baba yake au jamaa zake au babu zake, lazima aende. Wengine kila mwezi, wengine kila mwaka, ikawa mara kwa mara ni watu wa kuyazuru makaburi na hawabanduki huko. Jambo hili halikubaliki kwa sheria ya Kiislamu. Kukithirisha, nielewe vizuri, kukithirisha kuyazuru makaburi na kwenda mara kwa mara, jambo hili limekatazwa hasa hasa kwa wanawake. Lianna dhalika kad yufdi bihinna ila mukhalafati sharia, kwa sababu jambo hili la kukithirisha wanawake kwenda kuyazuru makaburi na kuregelea ziara hizo kila mara linaweza likapelekea kukhalif sharia. Min mithli siyahi wa tabarruj wa ittikhadhi alqubur majalis linnuzha, katika makosa mfano kupiga makelele, wakifika pale wakaanza kupiga makelele, pengine wakajitupa tupa chini mpaka wakavuka nguo zao, au wakayageuza makaburi ni sehemu ya picnic, ni sehemu ya nuzha. Mtu akiwa na stress zake sehemu ya kwenda kuzitoa makaburini, mwenda wapi nyinyi? Tuenda hapo maziarani kidogo kukaa, kafanya kama mkijiweni kule makaburini. Akisikia hamu ya umbea, wenda makaburini kule, wakazungumza maneno yao. Kwenye baadhi ya miji mambo haya yapo, watu kisirisha kwenda maziarani kila wakati. Jambo hili limekatazwa kwa wanawake kwa sababu lina madhara makubwa, na ndiyo Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kama ilivyokuja kwenye Sunan Tirmidhi, kadhalika Sunan Ibn Maja na wengineo, imekuja riwaya sahiha kwa Mtume alayhi salatu wasalam amesema, imekuja anasema, la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam zawaratil qubur, na kwenye baadhi ya riwaya imekuja zairatil qubur, amewala'ani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa fi lafdhin la'ana Allah, na kwenye tamko lingine amewala'ani Allah subhanahu wa ta'ala zawaratil qubur, wanawake wenye kuzuru mno makaburi, hawabanduki makaburini, kila uchao wako makaburini, hawa wamelaaniwa. Yaqul al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, al-la'n al-madhkur fi al-hadith inma huwa lil-mukthirat min az-ziyara lima taqtadhihi as-sighatu min al-mubalagha, wa la'alla as-sababa ma yufdi ilayhi dhalik min tadhyi'i haqqi az-zawj wat-tabarruj وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك. وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكرة الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وقد نشرهش حديثه، لعن الله زوارات القبور، أو لعني الله سبحانه وتعالى ونواك وأن يكزروا منه مكبوري، asema laana iliyotaja hapa katika hadithi ni kwa wale ambao wanakithirisha ziara hizo, wanakwenda sana makaburini. Na maana hii imekuja kwa kile ambacho tamko limepelekea katika mubalagha. Mtume alisema ametumia tamko la kusisitiza, la kuzidisha, zawarat, wenye kuzuru mno. Anasema Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, na huenda sababu ya mtume kusema hayo au sababu ya hii laana ni kwa yale ambayo yanapatikana kwa jambo kama hili, ikiwemo kupoteza haki za mume ukienda makaburini, na huenda kuna mambo ya wajibu ya mumeo usiyafanye nyumbani, au kama hivyo kulia na kujitupa ukavuka nguo ukabakia uchi, na mengine kupiga makelele kwa sababu ya udhaifu waliokuwa nao wanawake. Wanawake kimaumbile ni watu ambao wana subira ndogo, ni wadhaifu, hawana uvumilivu katika majanga na misukosuko, na ndio maana kwenye msiba wanalia sana sana na kuzungumza maneno ya kuonyesha kwamba hawajadhika, wanafanya hayo wanawake. Idhan anasema Mkurtubi, kwa sababu ya mambo kama hayo wakakatazwa, lakini pale ambapo pataaminiwa kwamba haya yote hayezi kupatikana, mwanamke anaweza akaenda baadhi ya wakati kufanya ziara ya makaburini, akawa hawezi kupiga makelele, akajizuia, basi ikiwa baadhi ya wakati na mafsada yote haya yakiaminika kwamba hayatotokea, wanawake wataruhusiwa kwenda makaburini, kwa sababu ya hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam, kuntu نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. تمنسيما ميمي نلقوني ميوزويليا نيني نكو يزورو مكابوري سسنيني مكا يزورو كما رخصة ونهايو مكابوري يعني وكمبوش آخرة نا وكمبوش آخرة كوكمبوك موت نجام ومالا نلتجية منامكنا منامكنا. Lakini tunachokizungumza hapa ni kukithirisha ziara ya makaburi, jambo lisilofaa. Jambo la tatu katika makosa ambayo wanafanya wanayafanya wanawake wengi, ibtida'ul kafirati bisalami wa tabadulil mawadda ma'ahun. Na jambo hili lafanywa sana, ni kuanza wanawake kikafiri kwa salamu, kuanza kuwasalimia wanawake wasiokuwa waislamu bali na kubadilishana mapenzi pamoja na wanawake hao wa kikafiri. Ikawa wewe wanawake wa kikafiri wa kinasara wa kiyahudi wanawake wa kishirikina ndio mashoga zako, mwenyewe wajieleza, yule shoga yangu kipenzi, mwandani wangu yule bwana, akiangaliwa si muislamu, kafiri. Jambo hili ni katika makosa, hutakiwi kumfanya asiyekuwa muislamu ni kipenzi chako. Na hili jambo si kwa wanawake peke yake, hata wanaume tumekatazwa sisi na Uislamu kuwafanya wasiokuwa Waislamu ni vipenzi wetu wa ndani, watu wetu wa karibu, yani zile siri zako za ndani kabisa yeye azijua. Pana watu wako hivyo, siri zake za ndani kabisa, pana mwanamke jirani yake au mfanyakazi mwenzake mwenyewe anafanya naye kazi ofisi moja au kiwanda kimoja, ndio kila kitu amwambia, na yeye si muislamu. Jambo hili halifai, katika mambo mabaya kabisa. Na hili jambo wanalifanya wanawake wengi wa Kiislamu, wameshindwa kutambua ile haki ya Uislamu kwao au juu yao. Hawa makafiri wana mipaka, na lazima kwa moyo wako uwe una chuki dhidi ya makafiri, kwa sababu wao wameacha imani. Makafiri wameiacha imani ya kweli, wameacha kumkubalia Allah subhanahu wa ta'ala, wameacha kumkubalia Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Kwa hivyo hata aweje, awe mpole mkarimu, sijui azungumza vizuri yule dada, nakwambia hata kama maadamu si muislamu utakii kumpenda mapenzi ya ndani. Na ukiyasoma mafundisho ya Qur'an utayaona hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira alladhi rawahu Imam Muslim anasema, la tabda'u al-yahuda wan-nasara bis-salam, msiwaanze mayahudi na manasara kwa kuwasalimia. Wa idha laqitum ahadahum fi at-tariq fadtaruhu ila adhyaqihi. Sikiliza maneno haya Mtume alayhi salatu wasalam, wa idha laqitum ahadahum fi at-tariq, na imekuja fi tariqin, na pale ambapo mtakutana mmoja wao katika njia, basi fadtaruhu ila adhyaqihi, basi mlazimisheni kule inakobana njia, mbaneni kule kwenye njia. Ina maana ukiwa unatembea barabarani ikawa kuna anayekuja kule si muislamu, watakiwa umbane kwenye njia. Yani mathalan ikiwa njia ni nyembamba, hamwezi mkapishana, lazima mmoja aende vichakani, basi vichakani atakiwa aende yeye ndo akakanyage vikwata huko, si wewe kumuogopa umpishe. Maneno haya aliyazungumza Mtume alayhi salatu wasalam kuonyesha kwamba suala la mapenzi sisi na makafiri halipo. Lakini sikilizeni mnielewe, mambo haya wanayazungumza wanawachuoni yanaendana na mazingira. Kuna baadhi ya ahkamu uwezo ukazifanyia kazi moja kwa moja katika nchi ambazo hazihukumu Kiislamu. Mfano swala hili la kumbana mtu kwenye njia, katika serikali ambayo sisi tunaishi chini yake kama za nchi hii, hazina utawala wa dini bali hazitaki dini kabisa, na hasa Uislamu wanauchukia. Kwa hiyo mara nyingine unaweza ukasema umbane mtu barabarani, ukamgusa mathalan au akateleza akienda kushtaki polisi una kesi ya kujibu. Kwa hiyo katika nchi kama hizi wanawachuoni wanatuambia hukumu hizi tuziache, tufanye subira, tusitekeleze haya. Kwa kuyatekeleza haya ni kukhalifu sheria, ni kuyatekeleza haya ni kujitafutia madhara makubwa kwenye nafsi yako. Lakini pale ambapo Uislamu utakuwa una nguvu, kwa maana pengine dola iliyopo ni ya Kiislamu, basi haya Waislamu wanayatekeleza. Kwa hiyo jambo hili nimesema niligusie, usije ukatoka hapa sasa ukikutana njiani na wanawake hao wamenyana nao. Hapana, katika nchi hizi wanawachuona wanatuzuia kwa sababu ya mazingira yalivyo. Sisi hatuna uwezo wa kuyafanya haya kwa sababu tuna udhaifu. Kwa hiyo tutayafanya yale ambayo yanawezekana na hata jiepusha nayo. Lakini lengo la kulitaja hili hapa ni kuonyesha kwamba hakuna urafiki na uswahiba baina ya wanawake wa Kiislamu na wanawake kikafiri. Sisi tumeruhusiwa kuwafanyia wao makafiri. La yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Hawakatazeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale makafiri ambao hawakupigeni vita nyinyi wala hawajakutoeni katika majumba yenu na kuwafanyia wema. Hatujakatazwa kuwafanyia wema. Usimdhulumu, umpe haki yake. Ikiwa hakuna budi amepata tatizo unaweza kumsaidia, lakini jambo hili halifungui mlango wa mapenzi kwamba ndio shoga yako kipenzi, hutoki nyumbani kwake na yeye hatoki kwako alafu kijikafiri. Jambo hili halifai. Na tumekatazwa na mafundisho ya Uislamu, Qur'ani na Sunna za Mtume alayhi salatu wasalam. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'dhuhum awliya ba'd wa man yatawallahum minhum wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Hii ni Qur'an. Enyi wale ambao wameamini, msiwafanye mayahudi na manasara kuwa ni vipenzi wao kwa wao ni marafiki. Yule ambaye atawapenda katika nyinyi basi huyo ni katika wao. Hii ni Qur'an. Na kuna adhila nyingi sana za kukataza jambo hili. Hilo ni jambo la ngapi hilo? Hilo ni jambo la tatu katika mambo ya kimakosa ambayo wanayafanya wanawake. Ibtida'ul kafirati bisalami wa tabadul mawadda ma'ahun. Jambo jingine la nne katika makosa ambayo wanayafanya wanawake wengi, na tunawanasii na nyinyi msiyafanye mambo haya, an-niyahatu 'ala al-amwat wa darbu al-wujuh wa shaqqu al-juyub. Ni swala hili an-niyahatu 'ala al-amwat, kupiga makelele juu ya mayit, kunyanyua sauti za makelele na mayowe wakati wa misiba kwenye maiti, wa darbu al-wujuh, na kujipiga nyuso, wa shaqqu al-juyub, na kuchana mifuko, na kuchana mifuko ya nguo, kwa maana kuchana nguo. Jambo hili min al-munkarat al-azima, jambo hili katika mambo mabaya maovu yaliyo makubwa, na baadhi ya wanawake wanayafanya haya, kupiga makelele mno kwenye misiba. Asiende msibani, hata waliofia hawataonekana vile anavulia yeye, na uende wewe kufa la mjui. Kaulizia pale pale msibani, kwani wewe kufa ni nani? Ah, huyu alikufa ni fulani. Ah, anamuita nani huyu? Ah, ni mjomba wake huyu. Pale pale ataangusha kilio kama wasajuana miaka 20 na makelele mpaka wale wafia wote hawataonekana. Jambo hili limekatazwa na sheria ya Uislamu. An-niyahatu 'ala al-amwat ay raf'u as-sawt bis-siyah wa nadb al-mayyit, kunyanyua sauti, kupiga makelele na kuomboleza maiti, na ukaanza kujipiga, wajipiga usoni, wajipiga makofi, nguo unachana chana kama madera wayachana, kanga wazichana. Niacheni mimi, niache. Nyinyi hamjui nilivyo yalivyonifika mimi. Subiri na wewe ufiwe. Ikawa ndo maneno yako haya ni jambo ambalo halifai, limekatazwa na Mtume sala sallam. Imekuja hadithi, isikilizeni kwa makini. Hadithi hii akhrajahu Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, ameitaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala min hadithi Abi Umama radiyallahu ta'ala anhu. Anasema Abu Umama anna Rasulullah sallallahu sallam qal, anna Rasulullah sallallahu sallam la'ana al-khamishata wajhaha والشاقه جيبها والداعيه بالويل والثبور. انا اسمع ابو امامه متومه صلى الله عليه وسلم متومه صلى الله عليه وسلم لعن الخامشه وجهها امملعني mwanamke ambaye anaukwarua uso wake kwa kucha zake. لعن الخامشه وجهها امملعني mwanamke mwenye kuukwangua na kuukwarua uso wake kwa makucha yake, eti kwa sababu ya amefiwa. Washaqata jaibaha, na Mtume wa sallam amemlaani mwanamke mwenye kupasua nguo zake. Wadda'iyata bilwail, na amemlaani yule mwanamke mwenye kupiga mayowe kwa alwail, mwenye kupiga mayowe kwa kujuta. Wathubur, na kulia kwamba ameangamia. Alwail ni kupiga makelele ya kuonyesha huzuni, ya huzni, kupiga makelele ya hali ya kuonyesha umehuzunika sana wewe, au kupiga makelele ya kuonyesha kwamba wewe umeangamia kwa msiba ambao umeupata. Mtume anasema, Abu Mama anasema, Mtume alisalam amewalaani hawa wanawake wenye kujiparua uso kwa makucha yao, wenye kuchana nguo zao na kupiga makelele wakijuta na kujiombea maangamivu kwa misiba ambayo imewakuta. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la'ana al-khamishata wajhaha washaqata jaybaha wad-da'iyata bilwaili wath-thubur. Bali imepokelewa na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, asema Mtume sala sallam, laisa minna man latama al-khudud wa shaqqa al-jiyub wa da'a bida'wa al-jahiliya. Hadith ya Ibn Mas'ud alladhi rawahu Imam Bukhari kadhalika Imam Muslim, anasema amesema Mtume sallallahu alaihi wa sallam, si katika sisi yule ambaye anajipiga mashavu yake akachana nguo zake akachana nguo zake na akaita kwa wito wa kijahilia, akapiga makelele kwa wito wa kijahilia, si katika sisi anayesema hayo Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Bali sikiliza maneno makali ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa mwanamke mwenye tabia ya kupiga makelele katika misiba. Sikiliza maneno ya Mtume alaihi salatu wasalam, hadith sahih. قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وذرع من جرب. أسمى النائحة هو mwanamke mpiga makelele huyu ikiwa hatotubia kabla ya kufa kwake, yani hakufanya tauba kabla hajafa. Akitubia atasamehewa, lakini asipofanya tauba kabla hajafa, tuqamu yawm al-qiyama, atasimamishwa siku ya kiyama, yani siku ambayo watu wanafufuliwa. Wa alaiha sirbalu min qitran, na juu yake mwanamke huyo atakuwa amevalishwa nguo, nguo ambayo ameivaa gubi gubi, nguo ambayo inatokana na shaba iliyoyeyushwa. Qitran unasema an-nuhas al-mudhab, ni shaba iliyoyeyushwa. Waonaje, waonaje shaba ikayeyushwa alafu kavaa? Kisha sema Mtume sallam wa dir'i min jarab, vile vile atapewa vazi la upele, ugonjwa wa ngozi, ataadhibiwa kupewa ugonjwa wa ngozi siku ya kiyama. Tizama adhabu hii, atavalishwa nguo ya shaba iliyoyeyushwa na kupewa vazi la na kupewa ngozi yenye maradhi ya upele na kuwasha kwa sababu ya kupiga makelele misibani. Tusema jambo hili maal asaf, kwa masikitiko makubwa, linafanywa na wanawake wengi na wengine wa Kiislamu, tena wengine wajiita ni wanawake wa sunna salafiyat, eti waambiwa ni wanawake wa kisalafi. Makelele kwenye msiba kulikweli, na kuzungumza maneno mabaya ya kuonyesha kwamba hajaridhika na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala na hukumu aliyoitoa. Anazungumza lugha za ukufuru yale ambayo Allah ameyahukumu, wala haridhiki. Huu si utaratibu wa Kiislamu. Tunawasikia baadhi ya wanawake kwenye baadhi ya misiba mpaka wanafikia kuzungumza kwamba ni bora ngeufa fulani kuliko huyu aliyekufa. Wako hao, baba umekufa haraka, umekufa haraka sana, umeumwa kidogo tu jamani, si bora tungekufa sisi wengine kwa umuhimu wako. Azungumza lugha kama hizo na akinyamazishwa hanyamazi. Haya yapo kwenye baadhi ya miji. Jambo hili walifai, watakiwa uumie moyo wako kwa msiba uliopata, jicho lako litoe machozi, hujakatazwa, lakini uzungumze, usizungumze isipokuwa maneno ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kulia kupo, kuumia kupo, lakini usivuke mipaka ikawa ni makelele sasa iniaha. Na hapa pia nitafanya jambo moja, pana baadhi ya watu leo wanafanya kazi za kulipwa, ajira ya kulia kwenye misiba. Mshayasikia hayo? Hayo kama mjesikia, basi hapo kiko chama cha kulia na kuomboleza misibani. Ni kikundi cha wasanii hicho wa Dar es Salaam, hata Arusha wapo, nimewahi kuwaona Moshi mara kadhaa, wanakodishwa kulia, lakini kwa kulipo pesa. Tena wenyewe wana uhodari kulikweli. Wakifika pale, kila mtu anagawana. Kuna wengine wanakuwa ni mashangazi, shangazi wa marehemu, kuna wajomba wa marehemu, kuna mama mkwe, mwingine ni mke wa marehemu. Wanalia hao na makamasi yakiwatoka, lakini kumbe wako kazini wenyewe. Kuwaleta watu hao kwenye misiba pia haifai. Au baadhi ya wanawake kama mama zetu huko zamani wa mama Kiswahili wanahamasisha watu walie, jamani, karibia maiti yanatoka, sasa tujiandae. Yani wakati maiti yuko ndani, sasa anatoka, jamani tujiandae jamani. Alafu akiashiria mikono, haya haya haya, watu wanamwaga ukunga hapo. Jambo hili halifai, na haya yanafanyika. Kuna wanawake maalum wanakaa milangoni, waangalia, ashaoshwa, ashafukwa sanda, ametoka jeneza, anakwenda msikitini, anaambiwa haya, huyo sasa anapokewa na vilio, makelele, wajitupa wengine wakimbiza jeneza lile. Tumewaona watu kama analikimbiza, niingizeni mimi huko, niingizeni, niende naye, niende naye, na uchungu sana. Lakini muongo pale pale, kusema aliekeni chini, hilo liekeni chini, haa njo ataingia. Urongo, tunakosa dini, mtazikwa naye, niingizeni. Uongo, mambo haya yasifanyike kwa sababu sheria ya Kiislamu imeyakataza. Sizungumzi mcheke, mimi ninapiga mifano kwenye mambo ambayo yanafanyika, yapo. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo halifai. Jambo la nne nini? An-niyahatu 'ala al-amwat wa dharbu al-wujuh wa shaqqu al-juyub. Ni suala la kupiga makelele kwa kuomboleza kwa maiti na kujipiga nyuso na kuchana nguo, mifuko na mfano wake. Jambo la mwisho kwenye darasa yetu ya leo, katika makosa ambayo wanayafanya wanawake, aljahalu bi umuri dini wal i'radu an ta'allum min ilmi shari'i wa khususan ma yata'allaqu bi ahkami an-nisa. Na hili jambo pia si dogo, ni jambo zito. Jambo la tano kwa leo katika makosa ambayo wanayafanya wanawake wengi, aljahalu bi umuri dini, ni ujinga katika mambo ya dini. Aljahalu bi umuri din, ni ujinga katika mambo ya dini. Wal i'radu an ta'allum al ilmi shar'i, na kupuuza kutokana na kusoma ilmu ya kisheria. Wa khususan, na hasa hasa, ma yata'allaqu bi ahkami an-nisa, yale ambayo yanafungamana na hukumu za wanawake, yani tabia ya kutokupenda kusoma dini. Hii ni sifa mbaya ambayo wako nayo baadhi ya wanawake. Hawataki kusoma. Yatafunguliwa madarasa, watapewa taarifa, hakuna kiingilio, hakuna ada, lakini haji darasani, haji. Na lau akija si msomaji, akija amefuata mambo yake, ima ana biashara kaja kuuza, utamwona mwenyewe amekaa kule kwenye kona na kibegi chake. Jamani, kabla mjaondoka nina sidiria. Ah, ndicho kilichokuleta hapa. Au mbea. Huyu kafanyaje, huyu kafanyaje, huyu kafanyaje, huyu kavaa nini? Hadira lake zuri mashallah. Eh, shingili la wapi hili? Ah. Lakini shingili lake refu lile, jamani, pepe, ndio kazi yake hiyo. Madarasani. Na hasa wanawake hawa ambao tunawafundisha nyuma ya hijab. Sisemi wote, baadhi yao. Sisi masalafi walillahi alhamd tunatekeleza sheria inavyotaka kwa mujibu wa sunna kufundisha nyuma ya hijab, kwa sababu hii ndio amani kutokana na fitna. Tunapowasomesha wanawake tunawasomesha kama hivi, min wara hijab, nyuma ya pazia. Kwa hiyo hatuwaoni sisi. Sasa inawezekana huko hakuna kusoma, kuna wengine pengine wamelala, na hata panapozungumza muhadhara pengine kuna wengine wamelala huko, labda kwa kuwa yupo mushiri bwana wasimamia. Lakini madarasa yanakuwa hivyo, wengine wamelala, mwingine auza hichi, wengine wapiga story, si wasomaji. Jamani, hili ni jambo mbaya. Suala la kutokupenda kusoma ni kosa. Si hilo tu, bali kupuuza kujifundisha elimu ya kisheria, na hasa hasa yale mambo ambayo yanafungamana na mwanamke. Ujue mwanamke, ibada zako za faradhi, ujue namna gani utajitoharisha. Ukipata hadath, ni hadathi ndogo au ni kubwa, ujue hukumu za damu. Hii ni damu ya hedhi na hii ni damu ya istihadha. Damu ya hedhi ikoje, damu ya ugonjwa ikoje, najitoharisha vipi, ahkamu nifas. Ufahamu mambo hayo, ufahamu haki za mume wako ni zipi, ni upi wajibu wako, ufahamu haki za watoto wako, ufahamu hijabu ya kisheria yatakiwa iwe vipi, hasa hijabu ya kisheria ni ipi, inaanzia wapi. Hijabu ya kisheria inaanzia kwenye moyo na kwenye matendo yako, kisha kwenye nguo uliovaa. Usije ukavaa hijabu kama baadhi ya wanawake, ukimtazama mashaallah mutajalbiba mutahajiba, hijabu full kabisa, baibui refu, shungi yake iko vizuri, kavaa socks zake, ana gloves, ana niqabu tena ili ya chekeche ambayo huoni hata macho, lakini hana adabu. Hakuna fedhuli kama yeye, hakuna fedhuli wa mdomo kama yeye, hana haya, hajui vibaya, atakwambia lolote saa yoyote. Pana wanaume 10-20 hajali, watoto wengine wanaitwa makauzu, hajali. Mwanamke hana haya. Hiyo hijabu itakuwa imekusaidia nini? Lakini unaposoma unafahamu nafasi ya hijabu. Hijabu ni heshima umepewa na Uislamu, watakiwa ujiheshimu. Idhan, jambo hili nimelizungumza sana kwa sababu ni jambo muhimu, swala la kusoma. Fa inna al-islam yuharibu at-takhalluf fi kulli al-mayadin. Uislamu unatukataza mtu kuwa nyuma nyuma kwenye maeneo yote, na hasa kwenye dini. Na ndio maana Uislamu umempa mwanamke nafasi ya kusoma kama anavyotakiwa mwanaume asome. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Kutafuta ilmu ni faradhi mno kwa kila muislamu, muislamu mwanamume na muislamu mwanamke. Kusoma ni lazima. Bali katika hadithi nyingine ya Anas, kwenye riwaya nyingine imekuja, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Kutafuta ilmu ni faradhi kwa kila muislamu. Wa inna talibal ilm yastaghfir lahu kullu shay'in hatta alhitan fil bahr. Wa inna talibal ilm, na hakika mwanafunzi mwenye kusoma ilmu, yastaghfir lahu kullu shay'in, kinamwombea yeye msamaha kila kitu, حتى الحيتان في البحر مبكى سماك بحريني بيه ونقوم بيه مغفرة وقوم بيه مسماء وقوم ونسمديني كيف الله الله أيتها الطالبات أني ونواك ونفنزويت وكيك إيمتك مفوينو مياش شغولزينو مياش ميجينو mmeacha watu mnaowapenda wazazi wenu walezi wenu ndugu zenu mmekuja hapa sehemu ambayo ni finyo mmefungiwa kundani kama kuku hamtoki vyakula ndio hivyo hivyo havieleweki vibaya na nini lakini lengo mmekuja kusoma tufahamiane kwa hiyo watakiwa ushughulike na lile ambalo limekuleta tumia huu muda kusoma leo uko hapa baada ya muda hautakuwa hapa lakini ukiutumia vizuri huu muda wako ambao umejaliwa uko hapa utakuja kukumbuka kesho kuta unakuwa mama kesho kuta unakuwa mke utakuwa na majukumu makubwa nyumbani hutoweza kusoma sisi tunao baadhi ya dada zenu baadhi ya mama zenu wanatamani kusoma hawawezi tena wanatamani kuhifadhi hivi haikai usiku kucha kitoto akilali chanyonya tu au chalia kivikani kina njaa kimeshiba hapa pana kuhifadhi hapa pana hivi vijani hapa kwa hiyo wanatamani kusoma lakini hawawezi majukumu makubwa lakini ikiwa umetumia huu muda wako hivi sasa umeletwa na mzazi wako hapa unakaa hapa huulizi kula wala chochote chakula waletewa mwenyewe kama manager kifika chakula chaletwa washindwa kusoma tumia muda huu kusoma ufahamu dini yako na baada ya hapo ukawafundisha watu wako na inshallah baadaye utakuwa ni mama bora kwenye familia yako. Kwa hiyo katika mambo muhimu ndugu zangu Waislamu enyi wanawake ambalo haitakiwi tughafilike nalo ni swala la kusoma na nafikiri mshasikia mawaidha mengi sana kwenye mambo ya elimu. Kwa hiyo lazima tujitahidi kusoma na katika makosa makubwa kabisa ni ujinga kwenye dini na kupuuza elimu ya kisheria. Pana wanawake wana tabia hiyo, anaona kusoma dini ni ushamba. Hayupo tayari kusoma dini au anasoma dini mtu ambaye amekosa la kufanya. Na hata baadhi ya wazazi wako hivyo, unapofeli ndio unaambiwa usome dini. Ni ujinga tu kufeli tu. Wenzako wote wamefaulu. Wao wamefeli masuala yenyewe rahisi, utafikiri akipewa ataweza. Ah, nenda kasome dini huko sasa. Yaani kama vile dampo hapa wale mazuzu ambao ni kupata zero shule ndio wanasukumiwa huku kwenye dini sasa huku ni kuitukana dini yetu na kuikosea adabu dini. Dini yetu si ya mazuzu, watu wenye akili zao nzuri wenye maarifa mazuri ndio wenye kusoma elimu ya dini. Watazama ulama wetu, maulama wetu ni watu wenye akili, wanazungumza mambo ya elimu. Utaona mambo yanayozungumzwa ni mambo ambayo yanafikirika. Na sio kutukusanyia mafelia ndio kuwaleta kusoma dini. Lakini tujalie umefeli. Ukijitoa kimasomaso, ukasoma, ukajitahidi, Allah atakufungulia. Lakini unatakiwa kwenye moyo wako usidharau elimu ya dini. Usidharau leo wala usidharau baadaye ukishakuwa mama. Na wala usiwakubalie wale wenye kuidharau. Ukimuona mtu anayezungumza elimu ya dini vibaya kwa dharau, mpe nasaha. Hadi jirekebisha, usimfanye rafiki yako. Na watakiwa umchukie kwa ajili ya Allah, umchukie kwa sababu huyu anachukia elimu ya dini. Na ukiona mtu anakupia kuwasomesha wanawe dini, anawasomesha dini, anakupia wajue dini, usimdharau. Ukamuona ni mtu ajielewi. Kuna baadhi ya watu wako hivyo. Kuna mtu anajihudi watoto wake wasome dini. Ana uwezo kupeleka maskuli, ana uwezo kupeleka maskuli sekondari za maana, elimu za msingi akapeleka katika shule bora kabisa za English medium, lakini unaona mtu wala ana habari na mambo hayo, anajitahidi kutumia pesa yake kuwasomesha watoto wake dini. Usifikiri ni mjinga, huyo ndio mjanja. Mjinga ni wewe ambaye unamshangaa yeye. Wewe ndio ujielewi. Sisi pia tunakushangaa wewe. Sisi pia. Kusoma dini hakuna mfano. Dinuna ra'su malina, dini yetu ndiyo mtaji wetu. Sisi hatuna mtaji mwingine mbele ya Allah. Nini kitakusaidia? Nakuuliza wewe mwanamke wa Kiislamu, mbele ya Allah una msaada mwingine? Huna. dini ya Allah subhanahu wa ta'ala itakusaidia. Utaijua vipi dini wakati hujasoma wewe? Kwa hivyo nasaha zangu hizi nawapa nyinyi mabinti na wale ambao zitawafikia, Allah Allah, jitahidini kusoma elimu ya sheria. Na hili ni jambo la tano, na muda wangu umekwisha, tutaishia hapa. Hii ni saa 12 kasoro dakika 5 ndio muda niliojipangia, mpaka 12 kamili. Na leo tumeanza insha Allah darasa yetu, tumesoma mambo matano, mambo matano katika mikhalafu ya kisheria ambayo wanawake wanaifanya. Insha Allah darasa zinazofuatia tutaendelea la sita, la saba, mpaka pale ambapo Allah atuwafikisha, na mambo takriban 89 au 90 katika mambo ya kimakosa ambayo wanayafanya wanawake wengi, ambayo nilikusudia ni yaseme kwenu kama ni nasaha. Insha Allah tutakuwa tunayasoma kila siku ya darsa mpaka yaishe, na darasa hili litakuwa ni hivi kama mawaidha, tunazungumza kupeana mawaidha, na mimi ninatumia kitabu changu hapa. Tumefahamiana? Kwa leo ndio mwisho, tutaendelea katika siku inayofuata. Ninafikiri ni Jumatano insha Allah, Jumatano na Alhamis. Darasa letu ni siku nne: Jumamosi, Jumapili, Jumatano na Alhamis. Ila hadha alqadri kifaya insha Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كما kuna maswali katika haya niliyosema yaandikwe. Na kama hakuna basi ni vizuri, hizi ni nasaha tu.